fasmun di ab dog la fil mu'arabati ci ni i'rab manam dog bi de gattal li nga wosone rek danaka buru sax danaka day gattal li nga wosone rek al mu'arabatu yani i'rab qad atab dik na ñu qismani bir muñu ñaari xaj bi shakli ci masta aw bil harf wala ci araf do ni may ni ci lu fen nena mbol ni i'rab mën nga ko japp ñaari xaj ben xaj bu moy bu nga xamne bokku i'rab dañu tuddu ay masta it no tuddu gam masko la ci kaw wala fata masko ci kaw wala kafara masko ci suuf wala sukun masko ni ci kaw yoy moy bi shakli wala bokku i'rab mën tuddu araf ni nga tuddu waw ba alif ba ya ba nun kun bu xaj itam araf la amul la fi dal xaj ba nga xamni yoro bu def nako ihrabe bil harakat ci ay maska fa arba'un anwa' yen ci xot la ay ci muhsab fo fo xamni def nako lim ñu xaj bi nga xamni boko ni ihrab ci maska rek no tuddu do tuddu araf mom neena yent la ay lu ci man mufrad ismu mufrad fa jamu takasir ak jamu takasir jeli bo bok bi jeef nako fa jam khusalin ak jamu aji mucc mo sebe jek taskanef nako ci taani ci jëm ci jigeena dal huma na shay nak la wax radahu ha aji ñenté seen al fi'lu moy fi'l al mudari wa al mudari al nafi ba nga xamni lam yott ci jokku won taxi bi ci mu jëm nga ci dara ko gën nga japp ñena yent yi ismu mufrad jëm ko taksir jëm huma na shay fi'lu mudari mu dara jokku ci mu jëm yent yoy ñoo wara ihrabe ay maska yeen maska lay doon moy yimu la bëgg wax wara fa wara fa ñu leen bu damati ci dam wa nasabu ta ñu nasab leen bu fathatin ci fata wa haddi jele bo te ñu ñoddi kasara tan kasara li xafdu ñeen xafalu ñeen xafdu waali ben ci li gëna bari wa haddi jele bo te ñu jassu al fi'l fi'l bo bi sukoon ci sukoon sa ko bu jappal sa bi ni sama birel birel bo leral yaa ngi gatto rek mën nga ne ñoom ñi ñepp ku ci rafa dam nga rafaay ku ci nafa fata ñu nasabe ku ci xafadu kasara nga koy defé ku ci jassu sukoon nga koy defé mën nga wax noonu ci gàttal ba toore ñu génn ci tuuti tuuti rek waaye mën nga wax noonu moom ngir gàttal taxul dama wax ci misaal mu ne jeudi sa it yukri mu dana teral arrijaala góor ña wa hindu te hindu tont yi dana jox al muslimaati indi jigéen ya maalan al seydum li si mufrad la moom yéen wax nangu na ko ndax boore rafa mel ni fii mu taxaw day mutta la ñu bàgg rafaaya daal su waroon na fat nangoo na sa bi fataa muy saydan bu waroon xawal nang waxa fa kasara mi seydin ci ko fa yukri mu fi'lu mudarihu la ma ngi tan yeen wax yep la nangu su wara rafa nangu na rafa ya dam ni ni fi mu taxaw ni momo wara def ni nga rafa ya dam su wara na sa nangu na la sa fata ni bo ni lam yukri ma bu lay jafam nangu na jafami su ko niki lam yukri ma ko mu ni wax ngantu ci dara karam jala mo fonu bi ni fi mu taw na sa fata day jom takfir waye yeen wax mom yépp la nangu manam bo wara dafa rafaay dam ni wax nga ci gannaaw war rijalu lahum karamat bo dafa rafa rafaay dam gis nga fi mu war na sabe fata la fi na sabe bo wara xaf do tam nangu ko defé kasara min ni wala rijalu nasu gum ci lay jang ci alquran kon ko gum kan tuta la ci wax sa afé ci hindu mutabal ni sou dum lay xawna ñu wote ndax mom day ma lay sarif li nga wax ci rafaay dam nangu nako mu nga wax ci masabi fata nangu na ko waaye dañu bañ ne mooy xafale kasara maanaam doy ma laa sa fata la xafale daa wax génni lay ñu gis tont yi tam ci yéen mu baarixu la mel na yukri mi waaye am na ñu woote yukri moom mu jëm dafa wër ñu nga waxoon yépp nangu na ko waaye tont yi moom mu jëm dafa ràgg ndax dafa ràgg yaa kooku moom nangu naa rafaay dam ndax fii mu taxaw ni fii mu baarixu la moom rafaay nga ne dàmb nag la ci yaay ji fii dafee rafaa moom daa fii mu rek waaye dàmb la rafaay bu ko defee bu leen a fekk tam nangu naa na sooy fataa ni ki lam toon tiya waaye bu koy jasa moom dama ngoo jasa ni su koon gi waxoon ndax lam toon ti ren lay doon xam ne day jasa ni dëgg arxuraan yooyu fii mu nekk nëbb na fii ya mu faax ñam al muslimaat nekk ma foolum bii kooku nag mooy misaalam jal humanas maam nag nangu naa rafaay dàmm waaye la ci topp lay bañ nasa bi fataa moom day nasa bu kafa moo tax nga xafal kafa yi nangu na ko lim bañ lim gant rek moom mooy nasa bi fataa ndax moom kafara lay nasa bi al musulma dafa nekk mafoolu bii mu njëkk nasa bi kafara ndax ni ñu jamon naa ni salim maalam nekk mafoolu ñaareel nasa bi fataa ndax la ñoo li si mufrad maalam moom mag seedi ñooy moom nangu ne lépp ñoom wa xaraja bi génn na salaasati asiyaa yépp yëf an dalika al qayd walis doobale tënk ala stifnaa yi ci kaw settee ñana wax jeng wax dafa gatt waye amna yetti yo xam dañu genn ci wet no duñ gant lepp waye amna fuñu genn fa wara japp jamhum jamhum mu wal na suñu budu buñu jigenal kenn la ci jamhum nani sawim bok melni al muslimatu jange seen ben rek la gant mo na sawu fata ndax bu leena sa kasar leena sa be na la fe mu taxaw ni al muslimatu gis nga mu na sawu kasar ndax dafa nek fasal bi mu nek kon japp doobu kon ak la nga xamni la won sarifu du ngi soppi ko mu asami ci lisi ni ma la won sarif mo ni hindi jeng seen nangu na rafay dam ni la fe mu taxaw nangu na sawu fata mi ni borom na sapp way du ngi xafale kasara te xafale fata motax fofu la nga ko jeni mo tam ci tank bi wa mubarihun afihun mubarihun ulifu min minasna la akhir wa mubarihun afihun mubarihun ulifu min minasna ya tilani abragu fi akhirin til mitluhu nyalwa fi ni mubarihun rabu mitch wal minne toki jewe sen nangu na rafay dam nangu na nasu sata way ni moto jefu ni suko anam mom to jefu ni bakar khuragu wa tahmana innaha nakawatu layta deg ñom ka xewri ha ñi mel nekku ñu ñen wati ñu ñu ci def ndax na fu ganto te ci ñu def mom nangu nañ tepp ci ñu ko leral lay daka tu tuben na ci ana ha ci mbir ina lepp xam na ko ci gana su mel na fi top xaj ba nga xamni yu ara wu def na ko ihraj bil khuruj ci ay araf arbahatu ñu wont la aw ban patay xalal ma'ruf ci la nga xam ina xaj ci def mom boko ihraj ay araf lo tuddu te mom tam ñu wont la ci wax la ko ben ben tasniyatun tasniya moy ben bi tasniya mom ihrajam lepp du genn ay araf ndax alif lay rafaaye ñu tass ñoo li ci yaalo ma sama yaalo xafale su ne ko alif ya rek ci lepp araf na jamhu ak jamhu mu zakkaru bi du gooral salima bu mucc na jamhu mu zakkaru salim mom lepp ay araf la ndax xam nga ni waaw lay rafaaye araf la yaalo ma sama araf la yaalo xafale ba tay na wal khamsatani am yaaw juroom ya ndax kulli man fa kat ko xamni salima xamna yaaw juroom ni moy lisin giron ak fihan giron lisin giron waaw lañu rafaaye bismi li araf alif lañu nasabe araf waaw lañu xafale ni araf fihan giron mom lepp ñu ci mom bi mom lañu rafaaye bismi li araf la asaf mom lañu nasabe asaf mom lañu jotta nak ñu ko mom lepp araf la sarraf rafaaga wa nasb an nasab ga ma hal qatd an taqfal ga laha yalna len wa jasm ak jasm ga awan batay qad zakatu tubina kullaha lepp seen ñu ñu ñëk ñu ñëk am nga lo wara rafaay am nga lo wara nasabe am nga lo wara qafale am nga lo wara jossane mu ñu waxal na leen sax man sax fatte wat na ko legi legi kenn ko nek waxat na ko ne deug babul afali.